NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe kunnen we de zorg draaiende houden, ondanks vergrijzing en personeelstekorten? Gewoon scherpere keuzes maken en stoppen met overbehandelen. Dat zegt de beweging Dappere Dokters. Huisarts Bart Meijman is één van hen. En hij is zometeen hier om het uit te leggen. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. De zomer van vorig jaar was de warmste die ooit in Europa is gemeten. En het jaar als geheel staat op nummer 2 van warmste jaren ooit, na 2020. Dat meldt Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Commissie. De temperatuur in Europa stijgt sneller dan in andere werelddelen, zegt het bureau. West- en Noord-Europa kampte met aanhoudende hittegolven, droogte en bosbranden. Volgens het klimaatbureau zijn de gevolgen van een opwarmende wereld nu al duidelijk te zien. In de haven van Rotterdam is vorig jaar veel minder cocaïne onderschept dan het jaar ervoor. Dat staat tegenover dat in de haven van Antwerpen juist meer cocaïne dan ooit werd gevonden. Bij elkaar onderschepten Nederland en België bijna 160.000 kilo. Voor drugsmokkelaars zijn Rotterdam en Antwerpen één gebied, zegt de politie. De zeehavenpolitie in Rotterdam houdt de slag om de arm over de oorzaak van de daling in Rotterdam, maar heeft wel een vermoeden. Er werken tegenwoordig veel meer mensen in het tegenhouden van drugs dan een aantal jaren terug. Wat heel belangrijk is, denk ik, ook in wat we nu zien, is het feit dat we veel meer onderzoeken draaien naar corrupte havenwerkers, waardoor we toch regelmatig mensen uit die haven weten weg te vangen die cruciaal zijn bij die drugsmokkel. En de derde reden, denk ik, is vooral dat we met de havenbedrijven, met name de risicobedrijven, die dus moeten ervaren dat hun processen worden misbruikt voor die smokkel, dat we met die bedrijven heel erg aan het kijken zijn hoe zij hun proces kunnen verbeteren om ook te zorgen dat zij meer weerbaar worden tegen de smokkel. En ook zijn in Rotterdam minder uithalers opgepakt. Dat zijn mensen die de cocaïne uit de containers halen. Al lijkt hun aantal de laatste tijd weer toe te nemen. Joran van der Sloot heeft een extra gevangenisstraf gekregen van 18 jaar wegens drugsmokkel, zegt zijn advocaat tegen de Telegraaf. Van der Sloot zit in Peru al een celstraf uit van 28 jaar voor de moord op Stefanie Flores. De Duitse politie heeft bij de bruinkoolmijn in Lützerath klimaatactivisten en barricades weggehaald. Volgens verslaggevers is de sfeer verhit. Verwacht wordt dat het gebied morgen wordt ontruimd. Het meisje van 11 dat gisteren werd doodgeschoten in Antwerpen was het nichtje van een vermoedelijke grote drugshandelaar, melden Belgische media. Haar oom zou vanuit Dubai de drugsmokkel via de Antwerpse haven regelen. Minister Hoekstra praat vanmiddag met Iraanse activisten over de situatie in hun land. Al maanden zijn daar hevige protesten tegen het regime. Op de agenda staat onder meer een open brief van 10 fractievoorzitters, waarin ze pleiten voor meer druk op Teheran. Zo willen zij dat de Iraanse revolutionaire garde, de elitemacht die tegenstanders van het regime aanpakt, op de Europese terreurlijst komt. Deze Iraanse activist zit zo bij die besprekingen met Hoekstra en vertelt waarom dat zou kunnen helpen. Internationaal, ze hebben een enorm netwerk in Europa en in Noord-Amerika. En ze proberen gewoon via allerlei manieren de sancties omzeilen en dissidenten bespioneren. Allerlei zaken doen die niet toegestaan. Dus elke actie met betrekking tot revolutionaire garde zal positief zijn en meer druk op hun uitoefenen. Die garde wordt door de VS, Canada en Israël al beschouwd als een terreurorganisatie. Het Openbaar Ministerie doet toch onderzoek naar racistische leuzen in Venlo. Op een gebouw in die stad werd onlangs de leus White Lives Matter geprojecteerd. Met de jaarwisseling gebeurde dat ook op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam kondigde een onderzoek aan wegens discriminatie. De burgemeester in Venlo wilde geen aangifte doen, omdat hij wilde wachten op de uitkomst in Rotterdam. Het OM in Limburg zegt dat er nu toch een onderzoek komt om een signaal af te geven dat zulke teksten niet kunnen in de maatschappij. En het weer: van het zuidwesten uit regen, in het noorden en oosten tot de avond droog. Het is 7 graden en later stijgt de temperatuur tot een graad of 11. Morgen eerst regen, later droog en wat zon en ook dan ongeveer 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hi, goedemiddag Jurgen. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Hou rekening met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Daar staat namelijk 3 kilometer file tussen Lexmond en Hagestein. Ster. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. kaarten via operaballet.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Zoveel opdrachten. En alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het de dag van de eigenaardige mensen. Nou, kijk eens om me heen, zou ik zeggen. Op de gastenlijst staat de naam vandaag van huisarts Bart Meijman. Hij is betrokken bij de beweging Dappere Dokters. Die pleit voor scherpere keuzes in de zorg. En hij zit al bij Sophie Verhoeven in de receptie. Ja, een dappere dokter, hè? Dat klinkt als een spannend boek. Of iemand die een dokter die iemand uit een brandend huis redt. Maar dat is het niet, hè, Bart Meijman. Wanneer was u voor het laatst een dappere dokter? Nou, in de praktijk was ik laatst bijvoorbeeld bij een oudere dame... waarvan ik weet dat zij twijfelachtig staat in van hoe het verder moet met het leven. En zij was ziek en ze had mogelijk een longontsteking. En in het gesprek met haar ging het erom van... zal ik u thuis behandelen met alle gevolgen van dien? Dat u een groter risico heeft dat u thuis komt te overlijden? Of stuur ik u in naar het ziekenhuis? Dus dat is eigenlijk dapper in de zin van een lastig onderwerp bespreken? Dat is een lastig onderwerp en je loopt een wat groter risico... dat als zij thuis komt te overlijden en de kinderen die zijn het er eigenlijk uiteindelijk niet zo mee eens... dat ze jou dat zullen verwijten. En het is dan makkelijker om te zeggen van... u heeft mogelijk een longontsteking, ik stuur u in naar het ziekenhuis. Dan ben ik dus als het ware van de problemen af. Ja. Het kan beter. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten. In Terug naar Toen gaan we met striptekenaar Joost Zwarte terug naar 1929. Toen namelijk verscheen het eerste Kuifje-album. En Tom Tieman die maakte een documentaire over het verdwijnen van de typisch Groningse boerderijen. Eerst nu de fusie tussen RTL en Talpa. De kogel is bijna door de kerk. De mediabedrijven RTL en Talpa die hebben de autoriteit Consument en Markt, de ACM, een nieuw voorstel gestuurd voor een fusie tussen beide bedrijven. En de vraag is natuurlijk, wat gaat dat allemaal betekenen voor de kijkers? En ook voor de luisteraars uiteindelijk, want er zitten ook radiobedrijven in. Ik ga erover praten met de tv-recensent van het AD, dat is Angela de Jong. Angela, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Hoe dichtbij is die fusie eigenlijk? Want er wordt al heel lang over gesteggeld natuurlijk. Ja, al veel langer dan iedereen had gedacht. Want dat werd natuurlijk al aangekondigd in de zomer van 2021. En ik zat net nog even wat terug te lezen. En vorig jaar september was het bijna zou er een oordeel komen van de ACM. Ja, ik hoorde jou net zeggen dat bijna de kogel door de kerk is. Ik weet het niet hoor. Er zitten zoveel haken en ogen aan. En dit is volgens mij het ultieme redmiddel worden. Om te kijken hoe de twee partijen, RTL en Talpa... de adverteerders en producenten zover kunnen krijgen dat zij hiermee instemmen. Ja. En of dat gaat gebeuren, ik moet het nog zien. Maar, want is er ook een van de twee intussen die koud watervrees heeft gekregen? Nou, daar leek het eind vorig jaar heel erg op. Want toen gingen er opeens de geruchten dat SBS zich wilde terugtrekken. Wat me toen als buitenstaander verbaasde. Want ik dacht, ja, SBS moet iets doen. Want bij SBS is het echt een aflopende zaak. Dat ziet nog een blinde, om het even heel populair te zeggen. Ik bedoel, ze hebben behalve VI eigenlijk geen enkel succes. En het is echt slepen naar de eindstreep. Maar ja, dit voorstel bewijst dat ze er toch allebei heel graag uit willen komen. Ja. Even dan daaroverheen kijken. Hè. Vanuitgaande dat dat gaat lukken, dat ze eruit komen, dat de ACM er een stempel op zet van we vinden het goed, want dat moeten we ook nog afwachten. Wat gaan we dan straks krijgen? Minder zenders? Minder van hetzelfde? Nou ja, een van de oplossingen om de tegensputterende producenten en adverteerders over de streep te krijgen is bijvoorbeeld dat ze een zender afstoten. Of dat een kleintje of een grote is, ja, dat weet ik nu ook nog niet. Er is altijd gezegd dat de kijker heel weinig zou merken van de fusies. Want de zenders zouden gewoon blijven bestaan. Je had gewoon RTL4 en je zou gewoon SBS6 hebben. Uiteindelijk zal er natuurlijk wel wat heen en weer geschoven worden met presentatoren. En je zou natuurlijk, als je heel optimistisch bent, kunnen denken van nou, er komt straks heel veel geld bij. Dus er is veel meer geld voor programma's. Maar ja, al dat geld wat vrijkomt, dat is allemaal voor Videoland. En ik ben juist heel erg bang dat het allemaal nog schraler wordt. Want het is al niet zo heel erg leuk op de commerciële zenders op het moment. Ze vissen heel erg in dezelfde vijver. Of weer een talkshow, of weer een show met BN'ers. En ja, als John de Mol er ook nog de vrije hand krijgt op RTL... dan krijgen we allemaal dat soort de floor-achtige programma's. Ja, ik weet niet of jij erop zit te wachten, maar ik word er niet heel blij van. Ik zie ook niet alles. Ik lees wel vaak jouw column... en dan stel ik me zo voor hoe dat op zo'n avond thuis gaat... met de afstandsbediening in de hand. Want je loopt je voortdurend te erger aan wat daar een aanbod is. Maar dat is natuurlijk ook het punt een beetje. We zijn natuurlijk benieuwd wat het voor de kijker dan uiteindelijk oplevert. Als ik dit zo hoor, dan is dat per se niet een verbetering. Nee, ik denk echt dat... ik herinner me nog de tijd dat RTL echt een leuke zender was... en dat ze ook goede dramaseries hadden. Nou ja, dat zit natuurlijk tegenwoordig allemaal op Videoland. Daar kan ook het geld verdiend worden. Daar zit ook de toekomst. Maar als nu met SBS wordt samengegaan of met Talpa... dan hoeven de mensen niet op te rekenen... dat er echt weer een glorietijd komt aan dat soort dingen. Want alle aandacht gaat naar Videoland... En het zal op die zenders echt vooral BNR-shows en talkshows blijven. Ja. En al die sterren, want ja, je hebt dus van alles heb je ook alles dubbel in feite, zou je kunnen zeggen. En ook nog allemaal B-sterren en C-sterren, als je het zo wil noemen. Moeten die zich zorgen maken? Mm-hmm. Nou ja, er zullen dan in de toekomst contracten die aflopen... niet meer zo makkelijk worden verlengd. Of mensen zullen genoegen moeten nemen met veel minder salaris. En een aantal anderen zullen ook wel over de muur gaan kijken. Maar ja, we hebben tegenwoordig ook de streamingsdiensten... waar ze natuurlijk ook zitten te gillen om content... daar kunnen ze ook zomaar naartoe dan. Ja, want die worden ook maar steeds... Het wordt schraler. Ja. Daar kun je echt van op aan. Nou, dat is dan de boodschap bij dat nieuwtje van vandaag. Dat er in ieder geval een nieuw voorstel is ingeleverd. En nu maar afwachten hoe dat dan verder afloopt. Dank voor jouw toelichting. AD-TV-recensent Angela de Jong was dat. En dan nieuws via de NOS. De zomer van 2022 was de warmste ooit gemeten. Europa kende de afgelopen jaren veel extremen. Er waren hittegolven, bosbranden en ook langdurige droogte. Aangeschoven is NOS-klimaatredacteur Helene Ecker. Hartelijk welkom in de villa, Helene. Goedemiddag. Hoe warm was het dan afgelopen jaar, gemiddeld? Ja, gemiddeld gaat het maar om enkele tienden van een graad. Hè. Maar, en het hangt er natuurlijk heel erg af van in welk land je precies bent. Hè. Gemiddeld over heel Europa werd er dus een record bereikt. In ons eigen land, overigens, was het niet recordwarm. In Nederland was het het op twee na warmste jaar sinds het begin van de metingen. En gemiddeld was het bij ons 11,6 graden. Terwijl het in de jaren 2014 en 2020 was het nog een tiende graadje warmer. Maar vooral in zuidelijker landen in Europa... en dan heb ik het over landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië... ja, daar was het dus wel echt het warmste jaar ooit gemeten. En daar waren ook de gevolgen dus gelijk merkbaar? Ja, die kampte echt met, of in ieder geval grote delen daarvan... Hè, met intense hittegolven. Dat betekende ook heel vaak extreme droogte. Hè. Je herinnert je misschien nog wel dat delen van meertjes... of zelfs rivieren helemaal droog vielen. Hè, dat gevolg had voor de scheepvaart, voor de natuur, de landbouw... soms ook voor de drinkwatervoorziening. En waar het bij de cijfers vandaag ook over gaat, is over de bosbranden. Hè. Er waren ook veel bosbranden. En die leiden op zichzelf ook weer tot CO2-uitstoot. En er wordt nu geschat dat de uitstoot door natuurbranden in de EU en het Verenigd Koninkrijk het hoogste was van de afgelopen 15 jaar. En overigens ook, zeggen ze ook nog, op wereldschaal is ook de concentratie van CO2 en methaan vorig jaar verder toegenomen. Je had het nu over Europa. Is het wereldwijd ook warmer geweest? Nou, wereldwijd is de opwarming ook toegenomen. Maar er zijn wel grote verschillen. Er waren wel, als je kijkt naar de wereldgemiddelde temperatuur, zijn er vier eerdere jaren warmer dan vorig jaar. De jaargemiddelde temperatuur vorig jaar lag 0,3 graad Celsius hoger dan het langjaargemiddelde. En daarmee was het 1,2 graad... ja, sorry voor de hoeveelheid cijfers. 1,2 graad warmer dan de periode waar altijd naar verwezen wordt, waar het tegen afgezet wordt. En dat is de periode 1850 tot 1900. De periode die wordt gezien als het pre-industriële tijdperk. Ja. Alle cijfers en rangen en standen horen u van NOS klimaatredacteur Helene Ecker. The old hometown looks the same as I step down from the train and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home. Ik zag hem vorig jaar in Amsterdam en als hij dan loopt op het podium, Tom Jones, dan zie je dat het een oude man is. Hij is 82, maar die stem is nog steeds fantastisch en nog steeds hetzelfde. Dit was de Green Green Grass of Home. U luistert naar Villa VPP. Als u naar de dokter gaat, dan is de kans groot dat de arts of specialist er alles aan doet om uw kwaal te verhelpen. En zo kan een route in het medische circuit uiteindelijk vrij lang worden. Maar moeten we dat eigenlijk altijd wel willen? De beweging Dappere Dokters die zet zich in voor optimale zorg. En om die zorg draaiende te houden, moeten we scherpere keuzes maken en minder overbehandelen, vindt ook huisarts Bart Meijman, want hij is lid van die Dappere Dokters. Hartelijk welkom in de Villa, meneer Meijman. Ja. Wat bedoelt u eigenlijk met overbehandelen? Nou, overbehandelen is een behandeling die weinig toevoegt en schade kan berokkenen. Maar noem eens een voorbeeld. Nou, als je iemand die uitgezaaid kanker heeft en waarvan de vraag is, hè, hoeveel die nog heeft aan een nieuw type chemokuren. En je eigenlijk wel weet dat dat gaat diegene niet langer doen leven, of misschien maar 2 of 3 maanden, maar daar zal die wel heel vaak ziek zijn, vaak naar het ziekenhuis toe moeten. Dan kan je wel praten over overbehandelen, want je ontneemt iemand mogelijk toch de mogelijkheid om wat meer over zijn leven te reflecteren en dat soort zaken. En dit is een heel heftig overbehandelen in de laatste levensfase. Maar bij wijze van spreken, iemand die een beetje verkouden is, 2 antibiotica-kuren geven, is ook overbehandelen. Mm. En maakt leeftijd iets uit bijvoorbeeld in zo'n discussie? Nou, ik denk, kijk, leeftijd met zeer ernstige ziekte, wat je dan nog allemaal wil doen. Dan gaat het vooral om het gesprek met wat de patiënt natuurlijk zelf wil. Hè? En als iemand 95 is, dan zal die iets anders staan tegen wat hij nog wil in het leven dan bij iemand van 25. Dus ja, leeftijd speelt zeker een rol, zoals elke individuele keuze een rol speelt. Ja. Het ging natuurlijk net in de receptie leven over. Je gaat dan het gesprek aan met iemand wellicht. Maar dat zijn moeilijke gesprekken. Dat zijn zeker moeilijke gesprekken. En dat is ook wel een van de dingen waar wij dus ervoor pleiten dat we ook zorgen dat die gesprekken ook kunnen plaatsvinden. Dus dat kost vaak ook tijd. Dus mensen, zowel in ziekenhuis, maar ook voor huisartsen, moeten de tijd hebben om die gesprekken te hebben. Maar ook moet het meer normaal worden in Nederland dat die gesprekken gevoerd gaan worden. Dat mensen dat eigenlijk ook wel graag willen. Hè, het is ook heel, heel persoonlijk toch, denk ik. Individueel ook. Want je kan niet een afvinklijstje maken van, nou ja, dit zijn de criteria, hier gaan we nog wel behandelen en hier niet. Dat zit natuurlijk altijd een overlap in. En dat is dus wat het ook wat de geneeskunde op zichzelf natuurlijk heel interessant maakt, omdat het inderdaad niet gewoon een automatisme is. Het is elke keer kijken wat is voor deze persoon in deze situatie nou het beste. En dat zag je bijvoorbeeld tijdens de COVID-crisis, met dat we tekort hadden aan IC-bedden, zag je dat gewoon heel duidelijk. Dat men wanhopig probeert te vinden, maar wat is dan een criterium waar we de grens kunnen leggen en die wel en die niet. Toen het zwarte scenario dreigde, kwam er op een gegeven moment een lijstje, hè, van zo gaan we dat dan doen, mochten we in dat scenario terechtkomen. En gelijk stond heel Nederland op de achterste benen. Ja. Dat kan niet. Nee. En dat is dus ook, denk ik, ook heel moeilijk. En dat moet je, denk ik, ook een beetje van wegblijven. Het moet geen willekeur zijn, maar je moet het zal blijven van wat is in deze individuele situatie nu het beste. En in heel veel gevallen kom je er met gesprekken ook wel uit dat het gewoon niet goed is voor iemand om door te blijven behandelen. Is het ook zo dat die behandeldrang, noemt u het volgens mij ook, komt voort uit het feit dat we misschien gewoon eigenlijk niet meer accepteren dat we uiteindelijk een keer doodgaan, dat het leven eindig is? Ja, we hebben dus een aantal taboes en belangen benoemd. Hè. Daar hebben we een serie van gemaakt en daar komt dit ook, zeg maar, uit voort. En een van die dingen is natuurlijk de illusie van de maakbaarheid. Wij zijn natuurlijk nu mensen geworden. Wij denken dat de mens alles kan oplossen. En dus kunnen we er haast niet heel moeilijk mee omgaan dat dingen op een gegeven moment ook wel afgelopen zijn. Dus wij blijven maar doorgaan. En daarnaast zijn we ook een beetje als de dood voor de dood. We zijn gewoon heel bang voor de dood. Misschien als persoon zelf, maar zeker ook als familie. Ja. En vinden het gewoon heel erg als iemand doodgaat. Dus we willen altijd maar door blijven gaan. Het kan zelfs zo zijn, hebt u dat misschien wel meegemaakt, dat een patiënt zelf zegt van, nou ja jongens, dit hoeft niet meer. Maar dat de familie dan toch zegt van, nee, gaan we niet doen. Zeker, ja. Zeker, dat gebeurt veel. En je moet vechten tot het eind en al dat soort dingen. En geef nooit op. En je ziet natuurlijk meer, en zeker mensen op oudere leeftijd, die op een gegeven moment, die bijna het gevoel hebben van, ik kan niet ten opzichte van mijn kinderen nu zeggen dat voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Want die kinderen kunnen de moeder of de vader niet missen. Ja. Oncoloog Gabe Sonken van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, die waarschuwt ook voor overbehandelingen, dan met name van zijn patiënten, kankerpatiënten. De uitgave aan dure geneesmiddelen tegen kanker en andere ziektes is in 10 jaar vertienvoudig, naar bijna 3 miljard euro per jaar. Soms werken die medicijnen heel goed, met genezing of jarenlange remming als resultaat. Maar vaker werken ze helemaal niet zo goed. En medicijnen tegen kanker geven aanzienlijke bijwerkingen, zoals vermoeidheid, ontstekingen, diarree en ga zo maar door. En dat betekent veel controles, ziekenhuisbezoeken, ziekenhuisopnames en steeds weer onzekerheid over uitslagen. Op die momenten is er geen ruimte voor kwaliteit van leven of voorbereiding op het sterven. Nee zeggen tegen kansarme behandelingen moeten we dus niet zien als een gemiste kans, maar als een krachtige manier om overbehandeling te voorkomen en om zo de kwaliteit van het leven en van het sterven te verbeteren. En daar bent u het mee eens, denk ik, hè? Daar ben ik het heel erg mee eens, ja. We hebben een prachtig zorgstelsel. Voor elk hoekje van het lichaam is wel een specialist. Maar u zei, u hebt ook wel eens gezegd, dat is misschien juist wel het probleem. Nee, we winnen daar natuurlijk heel veel mee. Doordat je, als je superspecialisten hebt, die natuurlijk ook van superdingen iets weten. Dus daar zijn we technisch gezien veel verder mee gekomen. Maar het probleem is nu dat we nog maar in ziekenhuizen heel weinig generalisten hebben. Dus je gaat nu heel snel van superspecialist naar superspecialist. Dus je gaat met één klacht, bijvoorbeeld kortademigheid, die misschien van het hart komt, naar een superspecialist op hartgebied. En die zegt, nee, het is niet het hart. En die stuurt je dan meteen weer door. En als je niet oppast, dan hop je van de ene superspecialist naar de andere. En dat geeft dus ook overbehandeling. Want zij zullen ook vaak veel meer diagnostiek gaan doen. Dat hoort een beetje bij de wijze waarop ze werken. En dat genereert dus dat er heel veel mensen in de zorg bezig zijn met een probleem. Ja. Wat we met minder mensen af zouden kunnen dan. Hoe staat u dan tegenover de bevolkingsonderzoeken? Om dus in een vroeg stadium bijvoorbeeld darmkanker of borstkanker te detecteren? Nou ja, dat heeft natuurlijk een prijs. Hè? Dus dat is heel dubbel. Van de ene kant is het natuurlijk een heel logisch iets dat je zegt van, nou ja, voorkomen is beter dan genezen. Dus laten we kijken, degene die het mogelijk gaat krijgen, dat we die er zo snel mogelijk uithalen. Het moeilijke is alleen dat je haalt er ook allerlei dingen uit die geen kanker zijn, maar die dus wel allemaal vervolgd moeten worden. Plus dat je ook nog andere dingen gaat zien waar je ook wat mee moet. Terwijl die mensen er geen last van hadden. Dus je genereert gewoon heel veel werk waar deels wel profijt bij zit. En het probleem is vooral nu, of is het altijd geweest en zal het ook altijd zijn, dat als je tekorten hebt, met name aan personeel, en je gaat dus heel veel werk genereren, bijvoorbeeld met bevolkingsonderzoeken of ondoelmatig naar elkaar doorverwijzen, dat mensen die echt ziek zijn en zorg nodig hebben op wachtlijsten komen te staan, omdat er geen ruimte is. Ja. Het blijft gewoon een heel moeilijk geval dit, hè? Want het zal je maar net overkomen. En de arts zegt tegen, ja, misschien moeten we dat niet doen, terwijl je zelf wel wil. Nou, kijk, ja, ik denk dat een arts die zal altijd in gesprek, en dat doen ze natuurlijk ook, in gesprek moeten gaan van wat nou de beste keuze is. En ik denk waar we echt van weg moeten blijven is van, wauw, we moeten dit niet doen, want daar hebben we geen geld voor. Of daar hebben we geen personeel voor en daarom doen we dit niet. Dat is helemaal niet de discussie. Het gaat erom dat je goede keuzes moet hebben, maar we moeten wel in ons achterhoofd houden dat de solidariteit van het systeem is heel erg belangrijk in Nederland. En als blijkt dat op een gegeven moment heel veel zieke mensen niet meer behandeld kunnen worden, omdat we geen personeel meer hebben, dan hebben we ook een ander probleem. Dank voor de toelichting. Huisarts Bart Meijman was dat. We spraken over het maken van scherpere keuzes in de zorg. Hij maakt deel uit dus van de dappere dokters. We gaan weer eens luisteren naar een liedje dat klinkt als een oude soulslijper, maar het is eigenlijk gloedje nieuw. We gaan daarvoor naar de muziekscene in Houston, Texas. Hoofdrol is voor Latino-rapper en zanger Ronald Bryant, beter bekend als Baby Bash. En hij heeft een band om zich heen geformeerd. Dat zijn dan de Bash Tones. En daarmee heeft hij ook een plaat opgenomen. Soul These Nation heet dat album. En daarop zijn ook een paar gastzangers uitgenodigd. Onder wie Zydeco-zanger Ruben Moreno. Dus die hebben we met Baby Bash en de Bash Tones. Dit is The Recipe. This heart of mine got me thinking. in the charm. She ride where she belong, cause her love belong to me. She got me corazón, cause she got the recipe. She ride where she belong, cause her love belong to me. Never give it up, cause she got the recipe. Baby Bash en de Bash Tones en Ruben Moreno, de recipe. Sophie, wie heb je daar in de receptie? Joost Zwarte, kenner van de grote stripmeester Hergé. Ja, wij zitten hier gewoon kuifjes te lezen. Wat is uw lievelingskuifje eigenlijk? Nou, mijn lievelingsboek is De Blauwe Lotus. Want? Kijk, De Blauwe Lotus. Kijk, Hergé, toen hij begon, toen tekende die kuifje meer als een amusementstrip. En je zou kunnen zeggen, ja, het is een entertainer dan in dat geval. Maar daar kreeg hij ook wel wat kritiek op. En toen is hem voorgesteld om zich beter te informeren. Toen kwam hij in contact met een Chinees. Hij had aangekondigd dat hij een avontuur zou maken over het Verre Oosten. En die Chinees heeft hem geïnformeerd over China. En toen heeft Kuifje die reis gemaakt in een veel realistischer context dan in die eerdere albums. Okay. Nou, dat dus. Ja. Daar gaan we het dan straks niet over hebben, over deze, maar nee, wel over een andere. Over het allereerste album van Kuifje. In 1929 kwam dat uit. NPO Radio 1. Eerst het nieuws van nu, de hoofdlijn uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Put. De Gezondheidsraad adviseert om van de kinderen tussen 5 en 11 jaar alleen nog kinderen met een ernstige medische aandoening een coronavaccin aan te bieden. Eerder adviseerde de raad nog alle kinderen in die leeftijdsgroep uit te nodigen voor een prik. Hoort u straks meer over. Afgelopen zomer was de warmste die ooit in Europa is gemeten, zegt het EU-klimaatbureau. In het jaar 2022 was voor Europa het op één na warmste jaar uit de recente geschiedenis. Er komt toch een onderzoek naar degene die in Venlo White Lives Matter op de gevel van het UWV-gebouw projecteerden, meldt het Openbaar Ministerie in Limburg. Eerst zou in Venlo geen onderzoek komen, omdat de burgemeester wilde wachten op een onderzoek in Rotterdam. En Joran van der Sloot is in Peru tot nog eens 18 jaar cel veroordeeld voor drugsmokkel. Dat heeft de Telegraaf gehoord van zijn advocaat. Joran van der Sloot zat al een straf uit van 28 jaar wegens moord. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Op de meeste snelwegen kan het verkeer prima doorrijden. Maar op de A27 heb je wel een half uur geduld nodig van Gorkum naar Utrecht. Het staat daar behoorlijk vast tussen Noorderloos en Hagestein. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is dus bijna een half uur. En bij knooppunt Zonzeel op de A16 heb je 5 minuten tijdverlies. Van Breda naar Rotterdam. En dat komt door een pechgeval. De rechter rijstrook is daar dicht. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 10 januari 1929. Villa VD. Ja, op die dag verscheen dus het eerste Kuifje-stripalbum van tekenaar Hergé Kuifje in het land van de Sovjets. Bijgestaan door zijn hondje Bobby en vriend kapitein Haddock pakte reporter Kuifje misstanden aan in de vaak politiek geïnspireerde avonturen. Op 10 januari 1929 al tekende Georges Rémy, oftewel Hergé, de eerste aflevering waarin Kuifje op de trein stapt in de Sovjet-Unie, waar hij zijn eerste avontuur beleeft. En nu zijn er meer dan 250 miljoen Kuifje-albums verkocht in meer dan 60 talen. Van de strip zijn later ook tekenfilms en computerspelletjes gemaakt. Hallo? Wat? Oh nee, hè? Ik hoor meteen aan. Allee op, kom mee Bobby, daar gaan we weer. Kuifje is al decennia lang veel meer dan zomaar een stripfiguur. Een unieke mix van klare lijnen en verbluffend realisme. Kuifje is voor velen pure kunst. En ik ga dus praten met striptekenaar Joost Zwarte. De bedenker van die term die we net horen, klare lijnen. Ja, die term die is ontstaan toen in 1975 er een grote tentoonstelling over Kuifje was in Rotterdam, in het Lijnbaancentrum. Toen heb ik gewerkt aan de catalogie daarvoor. Dat wil zeggen, in plaats van één catalogus. Ik werkte samen met Har Brok en met Ernst Pommerel, schrijvers over stripverhalen. En toen bedachten we moeten eigenlijk 4 kleine boekjes doen. We kunnen beter een seriecatalogie maken dan 1, want Hergé werkte ook in series. Mm. Dat was het concept. En een van die boekjes ging over de tekenaars op wiens schouders Hergé stond. Dus dat waren zijn voorgangers in stijl. En er waren ook stukjes in opgenomen over tekenaars die duidelijk geïnspireerd waren door Hergé. Dus dat moest een soort algemene titel komen. En liefst ook met dezelfde kracht als de Kuifje-albums, zoals we die kennen, van Het Gebroken Oor, De Blauwe Lotus. En toen bedacht ik, dan moet het worden De Klare Lijn. Ja. En leg dat eens uit, wat is die tekenstijl dan van hem? Nou, het is een redelijk gepureerde tekenstijl. En dat komt eigenlijk in de tijd dat hij begon te tekenen voor de krant Le XXe Siècle in Brussel, toen was de druktechniek niet zo geweldig. En hij was eigenlijk een heel erg geoefende tekenaar. Hij maakte heel gedetailleerde tekeningen, althans dat kon hij. Maar hij bedacht dat voor de krant moet je toch heel direct over kunnen komen. Dus ik ga voor de Kuifje-avonturen in die krant, ga ik mijn stijl vereenvoudigen. Alleen met die contourlijntjes en een vrij open grafische stijl. Ja, dus dat is de klare lijn. Nou, die term hebt u bedacht. Even, want hij was helemaal niet geschoold als tekenaar, hè, die Hergé. Nee, hij zat op de padvinders en daar was een blaadje bij. En hij dacht, nou, ik moet iets maken voor dat blaadje. Hij tekende graag. En hij was ook geïnspireerd door de film. Zijn vader was handelsreiziger en zijn moeder nam hem, als die vader dan weg was, altijd mee naar de bioscoop om er tijd te vullen. En daarmee heeft hij ontzettend veel films gezien en daar heel veel van opgestoken. Dus camerastandpunt speelt een rol. Cliffhangers. Maar hij is wel naar de opleiding gegaan, maar had het snel bekeken daar. Ik ben er niet van op de hoogte. Oh, dat dacht ik. 1 dag of zo heeft hij er gezeten. Dat had hij toch gezien. Ja. Las ik ergens, maar goed. Ja, dat is mooi. Want u vertelde net al even over dat hij ook inhoudelijk dus werd gecorrigeerd. Hè, van dat het in het begin een beetje alle kanten opging. Die eerste bijvoorbeeld, hè, dus dat Kuifje in het Land van de Sovjets. Ja. Want u hebt hem meegenomen. Ja. Daar is dus dat nog niet aan de hand, dat hij inhoudelijk zeg maar bijgespijkerd werd? Of... Nee, dat was duidelijk. Dat eerste verhaal van Kuifje in de Sovjet-Unie, dat was duidelijk geïnspireerd op wat hij las in de krant. En dat was een nationalistische katholieke krant in België, Le XXe Siècle. En hij liet zich ook inlichten door de hoofdredacteur. Dat was een pater, Abbé Wallet heette die. Oké. Okay. En die zei van ja, dat is allemaal niks met die Sovjet-Unie. Ja, en dat communisme, daar moeten we wat tegen doen. Dat lees je hier ook weer door. En daar maakte hij dan een vrolijk avontuur mee. Ja. Ja. Want kijk, dat is natuurlijk ook we zitten nu in de woke-era, zeg maar. Hè, wat nog wel kan en niet. Er wordt voortdurend word je langs een meetlat gelegd. Ja. Zijn er Kuifje boeken waarvan u zegt, nou ja, dat zou er misschien nu wel niet meer kunnen? Nou ja, weet je, ze zijn gemaakt in die tijd. En dus eigenlijk zijn ze een spiegel van de geschiedenis. We zien eigenlijk hoe er toen gedacht werd. Dus dat kom je in Kuifje in Afrika ook tegen. Heel stereotyp getekende zwarte. Ja. En ook het koloniaal eigenlijk. Daar heeft Hergé ook later wel kritiek op gehad. Maar hij heeft zich in zijn carrière heel erg ontwikkeld. Hij is dus vanaf die stereotypen heeft hij zich daarna beter laten informeren. Hij kreeg kritiek op die eerdere avonturen. En toen hij had aangekondigd dat Kuifje op reis zou gaan naar het Verre Oosten. Dat is het album De Blauwe Lotus geworden. Toen heeft hij assistentie gehad van een student beeldende kunst uit China, die in Brussel studeerde. Daar is een vriendschap uit voortgekomen, die Chang Chongyan. Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Hergé vanaf in het begin was hij meer een entertainer en toen werd hij auteur. Ja. Wanneer viel u voor Hergé en voor Kuifje? Nou, als kind eigenlijk. En ik heb vreselijk veel gelezen als kind. Later raakte ik geïnteresseerd door de vrijheden die je las in Amerikaanse underground comics. Maar eigenlijk het vakmanschap wat je vindt in die oude albums van Hergé, daar ben ik weer opnieuw naar gaan studeren. En heb daar veel van geleerd. Hij heeft er 23 gemaakt uiteindelijk. Maar niet allemaal even bijzonder dus, begrijp ik. Je kan duidelijk zien dat er een ontwikkeling zit bij. Eigenlijk de ontwikkeling in de maatschappij, dat vind je ook terug in de ontwikkeling in zijn verhalen. Dus het is eigenlijk best een interessant fenomeen zo. Ja, ja. En hij wordt nog steeds gelezen, toch, Kuifje? Ja, ja, als je nu in een kiosk komt, dan ligt er altijd een stapel Kuifje boeken. Ja. Hoe verklaart u dat? Waarom is het zo populair geweest altijd en gebleven dus kennelijk? Ik denk dat hij het vakmanschap van het striptekenen heel erg goed in zich had. Hij kon heel erg goed tekenen. Hij hechtte veel belang aan het scenario. Hij heeft als regisseur bijna van een film, heeft hij er bovenop gezeten dat die albums goed werden. Hij heeft veel assistenten en mensen ook in huis gehaald. Maar hij was altijd wel de regisseur. En zonder Hergé was er geen Joost Zwarte geweest? Als striptekenaar althans? Ik denk het nee. Dan was ik er ook geweest. Ja, maak je geen zorgen. Ja, nee, als persoon natuurlijk zeker. Dat lijkt me ook. Waar bent u zelf nog mee bezig? Er zijn wel een aantal dingen die op het moment spelen. Ik ben bezig met een architectuurproject wat op het moment wordt gerealiseerd. En er zijn ook wel weer nieuwe boeken die in het hoofd zitten en die moeten er een keer uit. Ja, want tekenen, dat blijf je gewoon doen tot je dat blijf je tot je er beneden absoluut doen. Ja, en ja. Of het nou affiches zijn of illustraties of stripverhalen, Het moet gebeuren. Succes met uw werk. Fijn dat u hier was. Striptekenaar Joost Zwarte. Het ging over het allereerste Kuifje-album dat vandaag 94 jaar geleden is verschenen. Meer historische wistudatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dan eens even luisteren of Kuifje voorbij komt in dit liedje van Lenny Koer. Zeven Chinezen, dat was in mijn droom en mijn dromen van aard. De suite zat vol met visite. Kirstel kwam met Kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker met die jonkvrouwen bikker, dat was in mijn droom. zat erin, hè, Kuifje. Op visite in de dromen van Lenny Koer. Dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al even bij Jan. De Gezondheidsraad adviseert dus om kinderen van 5 tot en met 11... geen coronavaccin meer aan te bieden. Alleen kinderen met een ernstig medische aandoening hebben er nog eentje nodig. Eerder gold nog het advies om alle kinderen van 5 tot 11 uit te nodigen voor een coronaprik. Contact nu met de voorzitter van de Gezondheidsraad. Dat is Bart-Jan Kulberg. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom deze beslissing? Ja, de Gezondheidsraad stelt zo nodig adviezen bij nadat ze uitgegeven zijn. En wij vonden dat daar nu aanleiding toe is. U zei al, kinderen van 5 tot 11 of 12 jaar kregen een vaccin aangeboden. Een brief, althans hun ouders, dat ze gevaccineerd konden worden. Dat is sinds december 2021. Toen zaten we op de piek van corona met de Delta-variant. En er zijn langzamerhand in de loop van dit jaar of afgelopen jaar gegevens gekomen over de Omicron-variant en hoe vaak kinderen daar ziek van worden. En dat is de reden om het advies te herzien. Ja. Uitzondering zijn dus die kinderen met een ernstige medische aandoening. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dat zijn kinderen die meestal onder behandeling zijn van een kinderarts voor bijvoorbeeld een ernstige hartaandoening, een ernstige longaandoening of een afweerstoornis. En ook voor die kinderen is het risico op ernstige COVID relatief laag. Maar dat risico is er nog wel. Dus die kunnen zeker in aanmerking komen voor een vaccin. Maar voor de normale gezonde kinderen is het risico met Omicron veel lager dan dat een jaar geleden was. En wat het belangrijkste is eigenlijk, is dat die kinderen een ernstige complicatie van corona konden krijgen, MIS-C. Dat is een ernstige ontstekingsreactie door het coronavirus. En we weten nu dat dat eigenlijk alleen maar bij de eerste infectie met corona optreedt. Ja. En bijna alle kinderen hebben een keer corona gehad. Dus die kans is heel klein. En dat betekent dat je ze niet meer per se moet vaccineren, ja, om dat te voorkomen. En dit advies, meneer Kulberg, geldt ook nog voor de herhaalprik? Stel dat je die nog zou moeten hebben, hoeft het ook niet meer. Ja, automatisch geldt dat dus ook voor de herhaalprik. Die zal dus ook vooral aangeboden worden aan kinderen met zo'n ernstige onderliggende ziekte. Ja. En daarbuiten is dat op dit moment niet meer geadviseerd. Dank voor de toelichting. De voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kulberg, was dat. Tot 3:30, Villa VDB. Documentairemaker Tom Tieman raakte gefascineerd door de Oost-Groningse boerderijen in de gemeente Oldambt. In zijn documentaire Huilende Bruiden gaat hij op zoek naar de verhalen achter die boerderijen. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. Jij woont zelf in het gebied, hè? Nee, ik woon in Ezingen. Dat is boven de stad Groningen. Dus het is wel een klein eindje nog naar Oost-Groningen. Oh, oké. Nee, maar goed. Ja, oké. Je woont niet in Oost-Groningen, maar laten we zeggen, 3 keer vallen en je bent er. Oh ja, sorry. Ja, voor mij is dat nogal een eindje, maar voor de meeste mensen is dat in de buurt inderdaad. Dat klopt. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Goed, je woonde in de provincie Groningen, dus hoe kwam jij dan daar terecht? Waarschijnlijk met de auto of met de trein of zoiets, maar in het oosten van Groningen en dacht van, ik moet hier een film over maken. Ja, volgens mij moet ik dan heel ver terug, maar het begon ooit toen ik in mijn studententijd de Graanrepubliek las van Frank Westerman. Ja. En ik een keertje de bus nam en weet ik veel, in Finsterwolde of zo uitstapte. De schellen vielen van mijn ogen zo'n beetje, dus wat ik daar aantrof. Ja, prachtig boek is dat inderdaad, Frank Westerman. Maar vertel eens dan, wat trof je aan? Ja, ik zag heel veel hele grote herenboerderijen. Dat zijn natuurlijk boerderijen die gebouwd zijn eind 19e eeuw. Dus we hebben het over rond 1870. Toen was het een heel rijk gebied. Die grond daar is natuurlijk heel goed. Het is allemaal ingepolderd land. Dus die Waddenzee, die heeft daar jarenlang heel vruchtbaar slip afgezet. En daar groeide graan heel goed op. En er was ook een hele hoge graanprijs. Dus die boeren die werden heel erg rijk. Daar hadden ze wel heel veel arbeiders voor nodig, die helaas daar niet al te best van afkwamen. Maar van die enorme rijkdom lieten ze boerderijen bouwen. Echt hele grote. De een nog mooier dan de ander in allerlei verschillende stijlen. Griekse stijl, Jugendstil, noem het maar op. En ze moesten elkaar een beetje de loef afsteken. En nu zijn we pak een beetje 150 jaar verder. En staan die boerderijen er niet allemaal meer zo florissant bij. Nee, behoorlijk vervallen zelfs in veel gevallen. Je bent op zoek gegaan naar de verhalen. Wat voor verhalen kreeg je te horen? Nou, ik kwam eigenlijk pak een beetje uit ongeveer twee verhalen die ik vaak hoorde. Dat waren mensen die weinig verstand hadden van boerderijen en die een leuk klusproject zagen. En dachten, nou, Oost-Groningen, dat is lekker ver weg van alles en iedereen, dus daar ga ik beginnen. Ja, die krijgen kwaaltjes of het duurt zo lang dat ze intussen oud zijn en dan lukt het ze niet meer. En het tweede wat ik hoorde was schaalvergroting van boerenbedrijven. Dus de ene boer kocht de andere boer op. Het land kreeg daar de boerderij dan natuurlijk bij. En dacht, ja, wat moet ik dan toch met die boerderij? Nou, dan, in veel gevallen was het gewoon veel goedkoper om die lekker te laten verslonzen. Ja. Tot er gewoon niet zo heel veel meer van over was. Intussen weet heel Nederland van de aardbevingen door de gaswinning in Oost-Groningen ook. Maar ze hebben daar te maken met veel meer problematiek. En eigenlijk zeg jij, die boerderijen staan daar symbool voor. Ja, die staan er symbool voor. Het is natuurlijk ook, Oost-Groningen heeft ook te maken met vergrijzing. Jongeren trekken er graag weg. Er zijn ook steeds minder voorzieningen. Openbaar vervoer, zoiets wat continu wordt bezuinigd. Dus je moet wel echt een auto hebben, wil je daar een beetje leuk kunnen leven. Dus en dan heb je ook nog, in sommige gebieden wordt er zout gewonnen. En een lage grond. Waterpeil, omdat de boeren het graag het land zo droog willen hebben. Ja, tel daar nog aardbevingen bij en dan heb je wel een soort cocktail. Ja, en het is ook een gebied wat een beetje door politiek Den Haag is vergeten. En een klein beetje aan zijn lot is overgelaten. Ja. Dus dat is een beetje het mengsel van waarom het nu zo gaat met Oost-Groningen. Dus daar krijg je zeg maar Randstad platteland, hè, wat altijd al een ding is natuurlijk. Maar is het ook nog, ik heb zelf een tijd lang in Groningen gewoond en gewerkt ook. Stad en ommeland wordt daar dan over gesproken. Vindt men in het ommeland ook dat de stad te belangrijk is? Ook zelfs binnen de provincie Groningen? Ik denk dat jij dat ook nog wel weet, Jurgen. Maar stad is gewoon, dat is de magneet voor het hele gebied. Dus dat stad en het ommeland, dat kunnen niet zonder elkaar. Maar er is die scheiding tussen de stad Groningen en het ommeland, die proef ik wat minder eigenlijk. Ik proef hem veel meer in Den Haag en ja. Ommeland. Want het gaat steeds over die kloof, hè, die gedicht moet worden. Maar hoe zou dat dan kunnen? Ja, die kloof tussen stad en platteland. Mm-hmm. Nou ja, ik denk dat het altijd een beetje begint met wederzijdse interesse. Het dorpje waar ik woon, komen in de zomer en in de lente gewoon echt knettersveel toeristen. Die lopen hier rond en die roepen allemaal dingen als, ach, wat is het hier prachtig groen. En dat is het ook. Er zit natuurlijk wel, dat is een heel ander verhaal. Ik denk eigenlijk dat je op een of andere manier de twee samen zou moeten krijgen. En waar ik heel erg voor pleit, is dat ook heel veel mensen niet echt weten hoe hun voedsel wordt gemaakt. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ga toch eens een keer bij die boer langs en kijk eens hoe dat gaat. En dan kun je ook met hele ingewikkelde crisissen als stikstof en zo, kun je je mening vormen van wat vind ik daar nou van? Hè? En hoe gaat men met vee om, et cetera? Dus ik denk dat al een hele mooie stap zou zijn. Ja. Jij hebt intussen de onderzoeksfase van die film gedaan. Hoe gaat het nu verder? Wanneer is die film te zien? Of met die boerderijen dus eigenlijk in de hoofdrol? Ja, jullie zijn nog een beetje vroeg, dus ik moet nog op startgesprek, zo heet het dan. Dan krijg je van het filmfonds en de omroep krijg je te horen waar je allemaal aan moet houden. En daar hebben we ook nog geen einddatum afgesproken. Dus ik weet nog niet wanneer die klaar is, maar ik denk wel ergens halverwege volgend jaar zoiets. Ja. En dan eigenlijk dus aan de hand van die boerderijen krijgen we gewoon veel meer inzicht in zo'n gebied als Oost-Groningen. Ja, dat denk ik wel. Ja, die boerderijen staan daar toch al een klein beetje symbool voor. Het is ook een heel mooi gebied. Hè? Het is heel wijd. Het zijn hele oude kleine dorpjes met middeleeuwse kerkjes. Ik vind dat prachtig. Dus wat dat betreft vertelt natuurlijk ook niet het hele verhaal. En ergens zie ik die boerderijen ook een beetje als een soort symbool voor wij als mensen staan. Het gaat niet heel goed met de wereld. Er komt een enorme klimaatcrisis aan. Dus misschien zijn die boerderijen niet vergaande glorie van de geschiedenis. Misschien is het wel ons voorland. Ja. Nou, benieuwd naar die film. Hou ons op de hoogte wanneer die uiteindelijk af is. En wanneer we hem kunnen gaan bekijken. En waar ook natuurlijk. Succes met het maken daarvan. Documentairemaker Tom Tieman was dat. Hij maakt dus een film over die verwaarloosde graanboerderijen. Ja, die ook min of meer symbool staan voor de problematiek in Oost-Groningen. Dan is het tijd voor De Dichter voor Drie. En op dinsdag is dat Reinier van der Veer. Er hangt iets in de lucht de afgelopen dagen bij Zolkerdijk en Zolk. Het is geen vleermuis, helikopter, vliegtuig, satelliet of drone en ook niet doodgewoon een valk. Het is een vogel, dat wel, maar van een ander soort pluimage. En niet één, maar meer dan 1000 snavelsterk, een volledig assemblage. Het is een zwerm spreeuwen. Ze schetsen vormen in de lucht. Bewegen in één zucht, in één beweging naar boven en naar onder, links en rechts en terug. De reden is niet zo romantischer. Wordt op hen gejaagd door een sperwer, maar zwermend als één entiteit wordt hij door hem misleid en genadeloos geplaagd. Tot de nacht valt, als de lucht zich kleurt als donker asfalt, soeven zij als duizend kogels, als een spervuur in een schietspel naar het rietveld, verborgen voor de sperwer die hen niet meer ziet en aftaait. Moraal van het verhaal wellicht: je kan niet alles in je eentje, dus hou je vrienden en geliefden goed en scherp in je zicht en blijf een beetje bij elkaar. Het liefste lekker dicht. Reinier van der Veer, ook wel bekend als Dichtwater was dat, met zijn gedicht Voor Drieën. Eens even neuzen. Gisteren veel reacties gekregen op dat liedje. Ik ben weer begonnen met zelf een paar tips te geven. Zo. Dat doen we dan tegen 2:30. Altijd even een liedje van de presentator. Gisteren veel reacties gekregen op die plaat die ik draaide. En die liedjes zijn allemaal terug te vinden via Spotify. Als u gewoon even zoekt op Villa VDB, dan staat de hele lijst ook van het vorig jaar. Ik geloof intussen al bijna 8 uur aan muziek. Nou, daar kan je een heel weekend mee vullen als je hem 3 keer of zo opzet. Zou ik gewoon doen, daar te vinden. En ik verwijs even naar maxvandaag.nl, de website waar zoveel moois te vinden is. Maar daar staat ook aan het eind van elke week op de 4 van de Villa. Dat zijn 4 mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Zoek het maar eens op, maxvandaag.nl. Hoort u een half uurtje, hoort u die muziek, kunt u gewoon... Als u een rondje gaat lopen en u zet die ding op uw kop, kunt u gewoon die gesprek even terugluisteren. Het is gewoon een extra service. Villa VDB te vinden dus ook op de site maxvandaag.nl. Radio 1. 1 vandaag. Dus die klimaatverandering gaat te snel voor dieren om daarop te reageren. Ja, en niet zomaar te snel, 10 keer te snel. Verdieping bij het nieuws. Het fascinerende aan vertrouwen en wantrouwen is dat dat elkaar allebei uitlokt. Elke dag een factcheck. Klopt het dat de Nederlanders door vuurwerk af te steken net zoveel fijnstof de lucht insturen als alle auto's, bussen en trucks in 7 maanden tijd samen? Ja, dit is een feit. En het opiniepanel. Het moet niet zo zijn dat wij het afvalpotje van de Randstad worden. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Pergolesi's aangrijpende Stabat Mater. In een bijzondere uitvoering met countertenor Maarten Engeltjes, Project Amsterdam en verteller P.F. Tomezen. Op dinsdag 21 februari. Bestel op concertgebouw.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goosens.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is inmiddels immaterieel cultureel erfgoed. En nog altijd beleven veel makers en luisteraars plezier aan de radiopiraten. Want daar gaat het over. En die piratenmuziek die is populairder dan ooit. In Villa VDB in gesprek met Martin Sterken. Dat is de nieuwe voorzitter van de Stichting Piratencultuur. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. De oorlog in Oekraïne is een oorlog tussen Rusland en de NAVO en niet tussen Moskou en Kiev. Dat zegt een van Poetins belangrijkste vertrouwelingen, de secretaris van de Veiligheidsraad in Rusland, in een interview. Volgens hem vecht Rusland in Oekraïne tegen de NAVO-alliantie en probeert het Westen Rusland op politiek vlak van de kaart te vegen. De uitspraken uit het kamp van Poetin komen op de dag dat de NAVO en de EU aankondigen nauwer te willen samenwerken. Ook heeft de Europese Commissie nieuwe sancties aangekondigd tegen bondgenoten van Rusland, zoals Belarus. De zomer van 2022 was de warmste ooit gemeten, meldt Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Commissie. Europa kende het afgelopen jaar veel extremen, zoals hittegolven, bosbranden en langdurige droogte. Klimaatredacteur Helene Ecker. In ons eigen land, overigens, was het niet recordwarm. In Nederland was het het op 2 na warmste jaar sinds het begin van de metingen. En gemiddeld was het bij ons 11,6 graden. Terwijl het in de jaren 2014 en 2020 was het nog een tiende graadje warmer. Maar vooral in zuidelijker landen in Europa, en dan heb ik het over landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië. Ja, daar was het dus wel echt het warmste jaar ooit gemeten. De temperatuur in Europa stijgt sneller dan in andere werelddelen, zegt het bureau. In de eerste week van het nieuwe jaar zijn er ook al veel Europese temperatuurrecords gebroken. Het OM in Limburg begint toch een eigen onderzoek naar racistische leuzen in Venlo. Daar werd op een gebouw de leus White Lives Matter geprojecteerd. Dat gebeurde tijdens de jaarwisseling ook op de Erasmusbrug in Rotterdam. De burgemeester in Venlo wil eerst wachten op de uitkomst van dat onderzoek. In de Rotterdamse haven is vorig jaar veel minder cocaïne onderschept dan het jaar ervoor. In de haven van Antwerpen werd juist een recordhoeveelheid ontdekt. Bij elkaar onderschepten Nederland en België bijna 160.000 kilo. In Peru is Joran van der Sloot veroordeeld tot nog eens 18 jaar cel voor drugsmokkel, bevestigt zijn advocaat aan de Telegraaf. Volgens de krant smokkelde van der Sloot op grote schaal drugs de gevangenis in. Van der Sloot zit al een straf uit van 28 jaar voor moord. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar moeten alleen ingeënt worden tegen corona als ze een ernstige aandoening hebben. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Die zei in 2021 dat alle kinderen in die leeftijd gevaccineerd konden worden. En dat was toen volgens de raad een goed idee, omdat het vaccin ook beschermt tegen een ontstekingsreactie. Die kan optreden na de eerste coronabesmetting. Omdat de meeste kinderen inmiddels corona hebben gehad, is de prik daarvoor niet meer nodig, vindt de Gezondheidsraad. In de Amerikaanse staat Californië zijn 14 mensen om het leven gekomen door overstromingen na hevige regenval. Ruim 25.000 mensen zijn geëvacueerd. Veel inwoners proberen hun huis weer schoon te krijgen. And this is the biggest flood that we've seen since we've been here, and certainly on the lower end of the neighborhood. So we're on the high end. It's crazy to see the flood line, you know, overhead. Is de grootste overstroming die deze bewoner ooit heeft gezien, vertelt ze. Het eind van het noodweer is nog niet in zicht in Californië. De komende dagen blijft het regenen en er wordt een hevige storm verwacht. En het weer bij ons van het zuidwesten uit regen. Het is 7 graden en na de regen stijgt de temperatuur tot een graad of 11. Morgen weer regen, later droog, ook wat zon en ook dan ongeveer 11 graden. Ster. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Leer bijvoorbeeld nagelstyling met acryl en gel. NHA.nl. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden, dat doe je met Twinfield.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we gaan het hebben over piraten. Natuurlijk niet over die zeerovers, maar over radiomakers die met hun eigen stations al jaren in hun behoefte voorzien. De piratenmuziek is ook populairder dan ooit. En het heeft zelfs de status van immaterieel cultureel erfgoed gekregen een tijdje terug. In de villa is de nieuwe voorzitter van de Stichting Piratencultuur, en dat is Martin Sterken, bij Sophie. En hij weet natuurlijk alles over radiozenders. Groot en klein, grote en kleine piraten, van piepzendertjes tot disco Henky. Hoe voelt het dan om hier te zijn, op de officiële radio? Nou, om te zeggen dat ik alles weet is wel een beetje groot, maar ik vind het wel eigenlijk een beetje thuiskomen. Ik vind het heerlijk om erin te zijn door radiomakers, door mensen die zich bezighouden met muziek en taal. Ja, we liepen door de regie, hè? U keek heel geboeid naar alles. En, Ja, natuurlijk. Ik vind het heerlijk om met zulke materie bezig te houden. Ik kom weliswaar uit de studiowereld, maar daarentegen, wat wij noemen de broadcast, heeft mij altijd aangetrokken. En ik vind het heerlijk om hier naar binnen te lopen. Er staat hier een speciale stoel voor u klaar. Dus, Goeie bril ook trouwens. Oh, dank je. Ja. Welkom, Martin. Martin Sterkenis. Even luisteren hoe die piratenstations ook alweer klinken. Hallo luisteraars en amateurs, u bent opnieuw verbonden met de bekende amateurzender Atletico. Dan klinkt het verzoek, amateurs, kom in de band. Dus de amateurs luisteraars, bijzonder goedemiddag toegewenst. Dit is aan de band hier, de zender Bord FM, alias Bende Hoed Twente. Ik kom zelf uit het noorden, ik ken dit dus heel goed. Hè. Dit op zondag en op zaterdag had je dan dit soort stations aan. En warm toestel maar op, zeiden ze dan. En dan hadden we de radio aan en dan draaiden ze dit soort muziek. Wel altijd leuk om naar te luisteren. Maar het is meer de piratencultuur dan alleen deze radiostations, hè? Dat gaat veel verder dan dat. De piratencultuur heeft eigenlijk een compleet nieuw leven, kun je zeggen. Want vanuit de illegaliteit is wel de piratencultuur ontstaan. Dat mogen we nooit vergeten, want er zijn heel veel stations die hebben niet alleen maar heel veel geld betaald, maar ook met hun vrijheid betaald als ze gepakt werden. Ja. Want dan ging je gewoon de bak in. Ja. Flinke boetes ook natuurlijk. Enorme boetes die daar uitgedeeld zijn. Maar dan praten we echt over de jaren 70, 80 en zo. Zijn er nu nog steeds wel illegaal? Nog steeds. Dat is nog steeds gaande. Er zijn nog steeds etenpiraten die erop wagen om de FM in te gaan en hun plaatjes te draaien. Datgene wat het publiek, hun luisteraars, graag willen. Ja. Want vergis je niet, de luisterdichtheid van die radiostations is enorm groot. Want in die tijd was het nog zo dat er eigenlijk ook verder geen kans was natuurlijk om dat soort muziek te draaien. Dus moest het wel illegaal. Hè? De Hilversum deed het niet aan. En ja, af en toe is een verdwaald liedje of zo misschien. Maar het was natuurlijk ook een soort actiebeweging eigenlijk om dit soort muziek ook over het voetlicht te krijgen. Onder andere, er zijn twee bewegingen redenen waarom je zendpiraat zou willen worden. Dat heeft te maken met het feit dat je het gewoon leuk vindt om plaatjes te draaien en dat in illegaliteit. En dan doen ze het voor de rush. Maar ook een grootste deel, het leeuwendeel van de piraten deed het letterlijk om het Nederlandse lied, ook het Duitse lied moet ik erbij zeggen, en ook Nederbeat, dat gaat veel verder dan alleen maar Nederlands en Duits, om dat te draaien, omdat de publieke en de commerciële dat niet in hun playlist hadden. Behalve dan, vroeger had je een Atje Roland Die had een uurtje de kans om dat te doen. Waar ook heel veel artiesten dankbaar voor. Gezien het feit dat er zelfs nog liedjes over hem gemaakt zijn. Ja, klopt. Ja. De Polderpopraden deed hij. De Nederlandstalige top 10. Maar dat was het ongeveer wel in heel veel. Ja, en je had natuurlijk op volle toeren. Dat was een, Giel Montagne. Met Giel Montagne. Was een broeinest van lokale, regionale en uiteindelijk ook landelijke artiesten. Er zijn heel veel carrières uit ontstaan. Maar ik bedoel, in de radiowereld is natuurlijk ook een hoop veranderd. Je kunt je nu aansluiten bij een lokale omroep die dus gewoon een officiële vergunning heeft. En dan kan je daar een uurtje Nederlands draaien als je dat zou willen. Ja. Toch zijn er dus nog steeds stations die gewoon op een zondagmorgen dat toestel aanzetten en een beetje plaatjes draaien voor de mensen die dat graag willen. Dat gebeurt nog steeds. Kijk, ik zit hier namens de Stichting Piratencultuur. En dat is vooral voor de muziek. En die is vooral bedoeld voor de legale stations. De illegale stations, daar houden wij ons niet mee bezig. Maar we mogen ons vooral niet vergissen in het feit dat juist dankzij die illegale stations dat is gebeurd. En als je een lokale radio hebt, dan kun je weliswaar daar een vast uurtje of twee uurtjes die Nederlandstalige muziek gaan draaien. Maar daarin voorzie je niet in de behoefte van de rest van de luisteraars. Want die wil gewoon op de maandagochtend, als ze op de bouw zitten of ze zijn aan het werk ergens, dan willen ze gewoon een radio aandoen en een leuk stuk Nederlandstalige muziek horen. We hebben natuurlijk een van de commerciële zenders, dat is 100% NL. Dus die doet wel een beetje van dat soort muziek, maar misschien ook weer te veel verantwoord Nederlands. Hè? Mainstream. Ja, precies. Ja. Hoe kan het dat er niet een zender in dat gat springt? Want, dat is wel zo. Want als je naar die festivals kijkt, dat stikt het van de mensen. Dus er is in ieder geval genoeg behoefte aan deze muziek ook. En die behoefte wordt ook beantwoord. Er zijn heel veel legale, noem het zendpiraten, legale piraten die via het internet uitzenden, die eigenlijk een opsomming zijn van een aantal piraten die samen zijn gaan draaien op één stream. Je hebt op dit moment Tucker FM, een van de snelst groeiende stations die zich bezighoudt met piratenmuziek. Je hebt een Hitstream FM. Je hebt een Piratenpower Radio Olympia. Okay. En dat zijn stations die in hoge kwaliteit de liedjes brengen. Nou, want dat is natuurlijk wel de technische vooruitgang geweest. Dat je kan in feite nu gewoon, iedereen kan een eigen radiostation beginnen op internet. Weliswaar, dan ben je niet op de FM te horen, maar wel via het internet. En dat kan je tegenwoordig ook overal ontvangen. Techniek staat voor niks. Kijk, natuurlijk is bijvoorbeeld op de FM te horen. En je hebt ook een paar andere stations die wel een FM-frequentie hebben. Zij het niet landelijk natuurlijk. Maar het meeste is allemaal op de DAB of op internet. Ja. Internet is natuurlijk het meest toegankelijke. En wat je al zegt, techniek staat voor niks. Ja. Ik begrijp dat jouw vader zelf ook ooit begonnen is, hè, op deze manier. En mijn vader heeft nog heel lang geleden had hij een, wat we noemen, een buizenzendertje. Hoe heette die zender? Nou, volgens mij, want hij noemde zichzelf de Mike Sherra. En dat is een beetje uit de militaire taal. Afgeleid van de voornaam, Martin Sterken. Ik ben vernoemd naar mijn vader. Okay. Let wel, die eerste piraten, die met die buizenzenders, die hebben letterlijk hun leven gewaagd, hè? Dat is levensgevaarlijk met die hoogspanningbuizen om dan radio te maken. Want als je je hand op een verkeerde plek zet, dat was je laatste uitzending. Dat is heel vaak trouwens, hè? Als je hand op een verkeerde plek zet, dan kan het echt zomaar gebeurd zijn. Ja, tegenwoordig krijg je rechtszaken dan. Nee, laten we dat maar niet doen. Zeg, maar dus daar begon het met die vader en nu dus voorzitter van die Stichting Piratencultuur. Wat doen jullie? Dat is dus die muziek over het voetlicht brengen? Ja, dat is het belangrijkste om het bespreekbaar te maken. Omdat ik het vaak heb gehoord dat mensen zeggen van, nou, je zou niet van me denken, maar ik hou van piratenmuziek. En ik denk bij mezelf, joh, wees er gewoon blij mee. Piratenmuziek is, net als iedere andere stijl muziek, een stijl die geliefd is. Mensen houden van volkse muziek. Mensen houden van, oh, die Duitse slager, wat toegankelijk is. Het is laagdrempelig. Je ziet de laatste jaren wel dat er artiesten uit die wereld doorgaan naar meer mainstream, toch? Maar je zou ook kunnen zeggen, wordt mainstream niet al volkser? Ja. Want mainstream is natuurlijk zo subjectief als het maar kan. Ja. We zijn onderhevig aan wat is de trend. Ja. En als volks en slager een trend wordt, dan ga je opeens zeggen, dat is mainstream. Ja. Dus ik durf ook te zeggen dat heel veel artiesten die eerst Engelstalig zongen, ook regelmatig een keuze gemaakt hebben. Joh, ik ga gewoon Nederlands zingen. Punt 1, kan iedereen verstaan. Punt 2, eindelijk weet ik zelf een keer waar ik over zing. Ook niet erg. En het geeft heel veel mogelijkheden qua taalgebruik. Je kunt andere metaforen gebruiken. De Nederlandse taal is een hele moeilijke taal voor buitenlanders, maar dus meteen ook een hele mooie taal. Ja, ja. En dan, als we dan toch weer terugkomen bij die pratenmuziek en op de radio, dan is daar dus genoeg aanbod op dit moment in Nederland te vinden. Weliswaar via het internet, daar zitten ze dan vooral. Ja, en nog een paar van die illegale. Ja, maar het zou ook niet gewoon ook heel doodnormaal zijn dat de commerciële en de publieke dat ook in hun playlist heeft. Ja. Het is toch te gek voor woorden dat je daar speciaal een internetstation voor moet hebben die dat uit gaat zenden, terwijl de publieke een afspiegeling moet zijn van de behoeften vanuit de maatschappij. Heb je helemaal een punt, en niet om onszelf even op de borst te kloppen, we hebben Daniel Dekker, die zit op Radio 5 en die doet heel veel aan deze muziek ook. Ja, ook daar op die zender. Maar ik ondersteun het wel. Laat Hilversum maar hier en daar eens een plek vrijmaken om gewoon deze muziek ook een kans te geven. Waarom niet? Helemaal mee eens. Dank voor het gesprek. Veel succes met de Stichting Piratencultuur. Je hoorde de nieuwe voorzitter Martin Sterken. Daryl Hall en John Oates waren dat. Nieuws dan via de NOS. De rechtbank op het Griekse eiland Lesbos, waar vandaag 24 hulpverleners terecht stonden op verdenking van onder meer mensensmokkel. Die rechtbank gaat de zaak op een later moment behandelen. En ook één Nederlander moest daar voorkomen. Contact nu met Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, waarom wordt die zaak geschorst nu? Nou, de advocaten van de 24 hulpverleners die terecht staan, die kwamen aan het begin van de zitting vanmorgen met een hele waslijst aan klachten, waarom volgens hen geen sprake kan zijn van een eerlijk en transparant proces. Er is bijvoorbeeld sprake van een collectieve aanklacht, waarbij nogal onduidelijk is wie van die 24 nou waarvan precies wordt verdacht. Er ontbreken ook hele pagina's en de stukken zijn niet uit het Grieks vertaald. Broddelwerk dus, zeggen die advocaten. En zo kunnen wij die verdediging niet voorbereiden en goed voeren. En nu hebben ze dus de rechter gevraagd om dan te besluiten dat de Griekse aanklager zo'n slechte aanklacht heeft opgesteld dat ze die zaak helemaal niet in behandeling wil nemen. Die rechter wil voor dat besluit wel de tijd nemen. En daarom is nu dan die zaak aangehouden tot komende vrijdag. Ja, en dat loopt natuurlijk al heel lang. Die ene Nederlander, die Pieter Wittenberg, die zit ook maar steeds te wachten van wat gaat er nu met mij gebeuren. Hoe groot is dat die zaak, hoe groot is de kans dat die zaak nog überhaupt doorgaat? Of wordt het gewoon geseponeerd misschien? Dit wacht is nu op vrijdag. Onduidelijk is of dat besluit dan daadwerkelijk ook valt. Maar de tijd dringt wel voor met name de Griekse aanklager. Want begin februari verjaart een deel van die overtredingen. Je zei al, het loopt al jaren. Intussen zijn die hulpverleners zich van geen kwaad bewust. Die zeggen dat ze alleen maar vluchtelingen in nood op Lesbos hebben willen helpen. Dat ze daar geen geld voor hebben gekregen. Dat ze ook helemaal niet de grens overgesleept hebben. Dus dat daarvan mensensmokkel helemaal geen sprake is. Maar goed, de Griekse openbaar aanklager die ziet dat dus anders. En nu is de vraag of de rechter zich daar inhoudelijk überhaupt wel over gaat buigen. Want ja, eerst moet ze dus vrijdag nog besluiten of die voorbereiding van de aanklager wel in de haak was. Niet alleen advocaten, maar ook bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties, de Human Rights Watch en Amnesty International, die zeggen ook, van een goede voorbereiding is hier helemaal geen sprake. Dus de kans is zeker aanwezig dat die zaak inderdaad wordt geseponeerd. Maar ja, dus we willen toch echt moeten afwachten tot vrijdag. Wordt vervolgd, vrijdag dus. Dankjewel. NOS-correspondent Thijs Kettenis was dat. Tot 3:30, Villa VDB. Ja, laat ik het even netjes zeggen. Konijnen zijn uitstekend in staat zichzelf te vermenigvuldigen. Toch komt er ook wel eens een kink in de kabel. Op Vlieland is de populatie, moet ik zeggen, zo sterk gedaald dat er dit weekend tientallen nieuwe konijnen zijn bijgeplaatst. Anke Bruin Kommerij is boswachter van Staatsbosbeheer op Vlieland, is ook betrokken bij dat bijplaatsprogramma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht dat het stikte van de konijnen op de Waddeneilanden, maar dat is dus niet zo. Nee, op Vlieland niet. Nee. Wat is er aan de hand dan daar met de konijnen? Oh, dat is al jarenlang zo dat de konijnenstand veel te laag is voor gezonde duinen. En we zijn dus ook al jaren bezig om daar iets aan te doen. En dat is dus gelukt afgelopen weekend. Ja, door bij te plaatsen. Ja, klopt. Ja, dat vergt heel veel overleg met instanties, met provincies, maar ook met deskundigen. En we hebben Jascha Dekker en Michael Moerman. Die hebben ons daarbij geholpen. En uiteindelijk hebben we konijnen kunnen vangen op de Maasvlakte. En die zijn afgelopen zaterdag hier naartoe gebracht. En die hebben we hier vrij kunnen laten. En dat gaat goed met ze? Ik bedoel, volgen jullie die ook? Ja, zeker. Ja, we houden ze nou lettend in de gaten met wildcamera's, met warmtebeelden. En we gaan natuurlijk zelf ook zo nu dan eens even kijken. Ja, en tot op heden, het is natuurlijk nog heel kort dag, maar tot op heden gaat het hartstikke goed. Waarom zijn die konijnen zo belangrijk voor een eiland als Vlieland? Nou, niet alleen voor Vlieland alleen, maar voor de duinen in het algemeen is het duinkonijn een hele belangrijke soort. En in jargon heet het dan een sleutelsoort. En dat betekent dat als er geen konijnen zijn, dat het dan het duin gewoon niet echt gezond is. We hebben te maken met vergrassing en verruiging al jarenlang. En een konijn houdt van korte vegetatie, korte groei en zandplekken en moet lekker kunnen graven. En als dat gebeurt, dan heb je bijvoorbeeld ook weer kans op duinviooltjes. En als er dan weer duinviooltjes zijn, dan kan de duinparelmoervlinder daar weer eitjes op afzetten. Maar als er ook konijnenholen verlaten worden, dan kan er bijvoorbeeld weer een tapuit, een hele bijzondere duinvogel, in gaan broeden. Ja, ja. Dus zonder konijnen geen gezonde duinen. Zo hangt alles weer aan elkaar. En de bedoeling is dat deze konijnen ook met elkaar, het leuk hebben, zodat er weer meer nieuwe Vlielandse konijnen bij komen. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel geprobeerd te kijken hoeveel konijnen zijn er nu nog op het eiland. En we kwamen tot ongeveer 50. En we hebben er nu dus 26 bij vanuit Rotterdam. En natuurlijk hopen we dat ze elkaar gaan ontmoeten. Ja. En dat ze elkaar heel erg leuk gaan vinden. En dat die stand weer... Want hoeveel moeten er zijn op Vlieland, van die konijnen? Nou, dat is niet een vast getal voor, maar een paar duizend, dat zou wel weer heel gezond zijn. Nou, dan moeten ze flink aan het werk. Nou ja, we gaan in het najaar gaan we dit nog een keer doen. En in 2024 gaan we dit nog een keer doen. En dan dus hopen dat dit echt een succes is. En dat er weer een enorme vermenigvuldiging van de konijnen komt. Ja. Want dan hebben we ook weer een gezond duin. En hopen dat het klikt tussen die Rotterdamse konijnen en die van Vlieland. Ja, nou ja, als ik zie dat de gasten die hier uit Rotterdam komen, dat is altijd hartstikke gezellig, dus dat moet lukken. Ja, oké. Okay. Nou, ik wou een grap maken, maar laat maar zitten. dank. Anke Bruin-Kommerij was dat. Boswachter van Staatsbosbeheer op Vlieland. Als je dan op Vlieland bent, en dan ga je met de boot over, en dan pak je zo een beetje de bus misschien richting het oosten. Nee, vanuit Vlieland moet je dan meer... Ja, moet je naar het oosten, toch? Ja. En dan kom je ergens in Hoge Zand Sappemeer uit. Hoge Zand. Ja, ik heel soepel brug. Ja, aan het eind van deze brug ligt Hoge Zand. Het was niet het allerbeste bruggetje, nee. Geef ik toe. In het Kielzog. Ik heb daar ooit eens plaatjes staan draaien. Echt? Nee, joh. Ja. Echt? Ja, zeker. In het theater hier? Ja, ja, in zo'n zaaltje daar, ja. Ja. Je kan hier van alles en nog wat, Jurgen. Theater, politiek, want de gemeenteraadzaal zit hier van Midden-Groningen. Dat is de bibliotheek. Ja, en in welk deel zitten wij dan zometeen? Wij zitten in het Grand Café-gedeelte. Ja, al de hele dag daar ook. En zometeen gaat het vooral over, Roos, gaat het over de scheepsbouw, hè? Ja, het gaat ook over de scheepsbouw. We hebben meerdere onderwerpen in deze uitzending, maar we pikken deze er even uit. Het is een belangrijke sector. En die ontkomen ook niet aan vernieuwingen om het geheel duurzamer te maken. Dat is ook de wens van Europa. De vraag is, hoe dan? En zijn ze nog op tijd? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Is er veel volk? Zeker veel volk. Kan iedereen zich even laten horen? Ja, kijk, daar zijn ze. Studiootje vol. Ja, had je ook zoveel applaus toe met plaatjes draaien, Jurgen? Alleen maar applaus. Ik doe het ook voor het applaus. Als je mij aan het eind van zo'n avond vraagt, wil je liever het geld of het applaus? Dan zeg ik, doe mij het geld maar. Wat ben je toch een goede ik jongen. Ik wens jullie veel plezier zometeen, jongens. Zometeen na 3:30 dus NPO Radio 1 luistert naar jou vanuit Hoge Zand Sappemeer uit het Kielzog. Eens even kijken. Wij melden ons morgen weer, even na 2:00, voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. En Sofie, jij hebt zicht op de gastenlijst. Onder meer Lego-master Marcel. Hij komt vertellen over een grote Lego-tentoonstelling. Want Lego is onverwoestbaar en houdt eigenlijk altijd zijn waarde. En we praten ook over een nieuw onderzoek over psychologische veiligheid op de werkvloer. Ja, bijvoorbeeld of mensen tijdens een vergadering een afwijkende mening durven te hebben. Gaan we met de onderzoeker, die komt ook morgen langs. Oké, nou, misschien kunnen we daar nog wat van leren. Bij ons gewoon zelf, ook hier in de villa. Het gaat voortdurend over afwijkende meningen. En ja, we worstelen daar ook wel mee. We gaan zelf ook goed luisteren morgen, dat beloof ik. Maar voor iedereen zit er dus wel weer wat bij. Morgen vanaf 2:00, Villa VDB. Zometeen NPO Radio 1 luistert naar jou met Hans van der Steeg en Roos Abelman. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Ben jij het type... ik weet het nog niet zo zeker. Dan kan beleggen soms intimiderend zijn. Zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg. Net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. E-boekhouden.nl. Al 20